بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة في وقت كملانغو ونمنز الشركي كتك كتب تهيكي كدوغو كعقيدة الإسلامية ومجيب وكتابنا السنة ليقوى سهيه نا تليون ملانغو ونذيري kwamba nadhiri ni katika ibada na hatakiwi mtu kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu akiweka nadhiri ya kumuasi Allah basi asitekeleze. Na miongoni mwa nadhiri za kumuasi Allah ni kuweka nadhiri katika mambo ya uzushi, mambo ya bid'a, na mtu akiweka nadhiri ya kumtii Allah aitekeleze. Tukaona pia milango mingine, na leo tuwaingia kuanza katika mlango wa kuchinja. Sualun al-khamis, hal yajuzu dhabhu li ghairi Allah, hivi yajuzu kuchinja kwa asiyekuwa Allah? Jawabu, la yajuz, haifai kuchinja kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wadalilu qawlullahi ta'ala, qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة الأعراف آية 162-63. الله نسيمكم وانبيا متمواك محمد صلى الله عليه وسلم وانبيا محمد حقيقة صلاة يانغو إبادة يانغو صلاة ونسكي na ibada yangu ya kuchinja, wa mahayaya na uhai wangu, mambo yangu ya maisha, wa mamati na umauti wangu, lillahi rabbil alamin, vyote hivi ni kwa ajili ya Allah mlezi wa viumbe vyote. Sifanyi kwa ajili ya mwingine, nafanya kwa ajili ya Allah. Lengo langu ni kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, kwa hivyo sifanyi yanayokwenda kinyume, yawe ya dini ama yawe ya dunia. La sharika lahu, yeye Allah hana mshirika. Wabidhalika umirtu, na kwa hilo nimeamrishwa, manake kutomshirikisha nimeamrishwa. Wa ana awwalul muslimina, na mimi ni wa mwanzo katika Waislamu. Wa qala ta'ala fasalli rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Usichinje kwa ajili ya masanamu, usichinje kwa ajili ya mizimu, usichinje kwa ajili ya mwaka mpya, usichinje kwa ajili ya ushirikina, kwa sherehe mbalimbali ambazo hazipo katika dini. Yote haya hayafai, ni makosa. Al-Kauthar, an inhar ay idhbah lillah, wanhar kalimatu inhar maanahu idhbah lillah, chinja kwa ajili ya Allah. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah, Allah amemlaani atakayechinja kwa asiyekuwa Allah. Mtu aweza akajenga hujja akasema kwamba mimi alhamdulillah si nimefanya kwa ajili ya Allah, ikatosha amali yake ikubaliwe kwamba amefanya kwa ajili ya Allah? Swali, itatosha amali yake ikubaliwe kwamba amefanya kwa ajili ya Allah? Kwa nini? Kwa sababu bado ameacha upande mmoja ambao ni muongozo wa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umefanya kwa ajili ya Allah, je, Mtume akakuelekeza ufanye hivyo, ama hivyo ulivyofanya ndivyo ulivyoelekezwa na Mtume? Tufahamiane vizuri. Swali sadis, hali yajuzu tawafu haula ghaira al-Kaaba, hivi inajuzu kutufu pembeni ya sehemu isiyokuwa Kaaba? Tawafu mnajua kutufu, kuzunguka kiibada mahala ambapo sio kwenye Kaaba, pengine inafaa? Jawabu, la yajuzu tawafu illa bil Kaaba, jawabu ni kwamba haifai kutufu isipokuwa kwenye Kaaba. Qala ta'ala waliyatawafu bilbayt al-atiq, na mtufu katika nyumba tukufu. Baitul Atiq, nyumba tukufu ya Makka. Sura al-Hajj aya 29. Wa qala sallallahu alayhi wasallam man tawafa bilbayt sab'a, atakayetufu nyumba ya Allah mara saba, wa salla rak'ataini, na akaswali rak'a zake mbili baada ya tawaf, kana ka'ataq raqaba, atakuwa na malipo makubwa kama kaacha shingo la mtu huru ambaye shahukumiwa kuchinjwa, yeye kamwacha huru kwamba kamtoa fidia asamehewe asichinjwe. Tawaf. Sasa kuna watu wanatufu kwenye makaburi kama watu wanatufu kwenye Kaaba. Hivi na vile anatufu mara saba kwenye kaburi la shekhe wake. Na ibada hii iko kwa masufi na pia ipo kwa mashia. Baada ya kutufu makaburi, kutufu maana yake kuzunguka kaburi kwa kuomba dua. Sahihun rawahu Ibn Majah. Suali saba, ma hukumu sihir, nini hukumu ya uchawi? Jawab, asihru min alkufri, uchawi ni katika ukafiri. Kala Allah Ta'ala walakin ash-shayatina kafaru, lakini mashaitani wao ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihra, wanawafundisha watu uchawi. Surah Al-Baqara aya 102. Waqala sallallahu alayhi wasallam ijtanibu sab'a al-mubiqat, tumesema jiepusheni mbali kabisa na mambo saba yenye kuangamiza. Jambo la kwanza akataja ash-shirku billah, jambo la kwanza ni kumshirikisha Allah, wasihru, na kuamini uchawi. Wewe mteja ukaamini kwa uchawi unadhuru na uchawi unanufaisha, yarhamukallah. Na wewe mwenyewe mchawi ukaenda jifundisha uchawi, ama wenda kumfanyia mwenzako uchawi, basi wewe ukifanya haya wewe ni kafiri. Hata kama ni uchawi wa mapenzi, kumfanyia mkeo akupende, wewe ni kafiri. Ama mwanamke kumfanyia mme wake ampende, basi yule mwanamke atakuwa kafiri. Ama mtu kufanya uchawi ili apate kazi, atakuwa kafiri. Ama mtu akimfanyia mwenzake uchawi afukuzwe kazi, atakuwa kafiri. Na yule mchawi mwenyewe ni kafiri. Kwa uchawi ni ukafiri. Dini imetukataza uchawi, lakini wa asafa, masikitiko yaliyoje. Ukihesabu wachawi utakuta wanaojinasibisha na Uislamu ndio wengi kuliko makafiri. Hawa haiko hivyo. Na sasa hivi vijana wamekuwa wachawi wengi. Vijana wengi wachawi wamerithi uchawi kwa wazazi wao. Wazazi wao wamekufa, wamewachia mikoba ya uchawi. Vijana wengi wachawi. Wa kike wachawi na wa kiume wachawi. Na mtu anaamini kama akiukataa ule uchawi wa babu yake aloachiwa kwamba atadhurika, wakati hawezi kudhurika. Na uchawi unaweza kubatilishwa. Lakini wanapenda uchawi, wanapenda ushirikina, wamelelewa bila tauhidi. Kwa hiyo vijana wengi ni wachawi. Na wanawake wengi, wanaume wote ni wachawi. Bahati mbaya wote wanaingia misikitini kusali. Na kuna uchawi wa kienyeji. Ndio ule mapembe, sanda, kucha za watoto, kwato za ng'ombe, vipande vya ngozi. Eh? Hivi watu wengi wanajua ni uchawi, au si? Lakini kuna uchawi wa Kiarabu. Watu wengi hawajui kuwa ni uchawi na wanajua ni dua. Huo ndo mbaya zaidi. Lete damu ya kuku. Napeleka damu ya kuku. Inaandikwa na Ayatul Kursi. Damu ya kuku na Ayatul Kursi. Nambia. Kamwagie mlangoni pale. Atakiona. Unajifuzia usiku. Mwenzako kalala, wenda kumwagia mlangoni. Mwanamke bridi ya ikatiki. mwezi, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, namroga mwezako. Nataka tumuhamishe huyu. Ha, tumuhamishe. Nataka tumuhamishe vipi? Ahame, tunataka nyumba yangu. Mmoja alimfanyia mwenzake. Kaenda kwa shekhe bwana. Shekhe akamwambia basi usipate shida. Subiri. Shekhe bwana akatengeneza eti dua. Anasema ni yeye, anasema ni dua. Wale mabwana wale wakija kwa nyumba wanapigwa bakora. Wala chapu. Hawamuone leo chapa ndani. Wakitoka nje wazima. Vipi? Hawakulala siku ile. Asubuhi wakahama. Kwa kuna watu wanawasumbua wenzao. Na wengine akiingia anawashwa tu. Akitoka nje mzima. Akienda ofisini mgonjwa. Akirudi nyumbani mzima. Maana dawa asiende wapi? Mwenzake amfukuza kazini. Mwisho wake naombeni mimi niache kazi. Wewe nini bwana? Ah, nitakuja kufa bure kwa ajili ya kazi. Unaona? Kumbe jamaa anayemwambia ndio yeye anafurahia afadhali bwana ondoka wewe taingia mimi hapa. Wote huu ni ushirikina na wote huu ni ukafiri na huu ni uchawi. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo ukimroga mtu akupende ni uchawi, ukimroga mtu amchukie mwenzake ni uchawi, ukimroga mtu aumwe ni uchawi, ukimroga mtu afe ni uchawi. Wote ni uchawi. Ukiroga wateja waje kununua kwako maduka mengine wasiaone waone lako tu ni uchawi pia. Ipo hii. Maduka yote hawauzi wewe. Mpaka unachanganyikiwa kuuza. Mpaka unachoka. Ewa, maduka mengine si hapo mkanunue. Kiwembe sipipo maduka yote. Wapi mpaka hapa hapa tu. Kumbe huyu mteja huwa haoni kama kuna maduka. Yeye ana vibanda kama vimefungwa tu. Wale hawauzaji wale. Yameuka majini kazi ya kuwavuta watu tu. Huyu bwana kazi yake kuwachinjia kondoo kila mwaka au kila mwezi ndio kapewa ile na mganga tu bwana wewe utakuwa unatoa sadaka yako ya mbuzi tu. Sasa wewe unajua mbuzi ah jamaa akatoa sadaka kumbe mwenzako anatoa sadaka nini? Kazi zake. Sasa hiyo siri yake na Mola wake wewe huwezi kujua. Lakini wote huu ni ushirikina na wote huu ni ukafiri na watu wakifanya wameharibikiwa katika dini yao. Meleo kama uchawi ni ukafiri eh? Hakuna ndoa. Hamna ndoa. Juzi kuna mwanamke mmoja haujapita mwezi, yani kama kiasi wiki kadhaa, siku chache manake, mwezi bado. Kama siku tatu, siku wiki moja, wiki ngapi tu. Wiki moja kasoro kidogo labda mathalan. Jamaa akamkuta mke wake anamfanyia uchawi. Kwanza alimkuta mara ya kwanza ikawa sio rasmi. Akahisi. Mbona kama mazingira tofauti vipi? Ah, unajua tu. Hai kapi. Akakuta mara ya pili. Kwangu kuna nini? Mbona una kama hali tofauti tofauti? Sasa hizo zote na, ni ndo anamaliza yeye anaingia. Ndio anataka kuanza na yeye. Kumbe Allah anambia nitakuonyesha tu subiri bwana. Hapa hapa Tabora kwetu. Siku mganga kaja. Wanajua mme kaenda mbali, atachelewa kurudi. Mganga na mteja wake wako ndani. Hawana wasiwasi. Wanatengeneza uchawi wao. Ili mwanamume awekwe mfukoni. Unajua kuwekwa mfukoni? Utatoka mpaka utolewe, au sio? Sasa bwana wanatengeneza, wamemaliza, wanapeana maelekezo. Mzee si nyumbani kwake atapiga hodi. Allah kamleta. Hawa. Salamu alaykum. Mtakimbia. Hii nini? Ha? Dawa. Nani anaumwa? Ha? Ha, unajua? Na huyu nani? Shoga yangu. Wewe utakuja kuniua wewe. Jamaa kaingia ndani, kachukua kalamu na karatasi, akachora. Mama samahani. Kicho chako chukua yaishe. Utaniua bure tu. Wanawake. Hasa kuna watu walishalishwa makorokoro, umelishwa nywele, umelishwa kucha. wewe hujui maskini. Sasa pilau la leo hili, kumbe hamna pilau, kucha zimelaidika tu. Wallahi kuna madhambi makubwa wanafanya wanawake kuwafanya. Jamaa kamwacha. Kamwacha mwanamke. Mwanamke kakasirika, akabeba nyumba nzima. Kabeba nyumba nzima mpaka kapeti beleka, hamna kuacha kitu. Jamaa rudi nyumba akuta nyumba haina kitu. Nyupe. Ambia wapi mzee, vitu vyangu vitarudi tu. Mpaka leo wako polisi wana makesi yao. Yote nini? Ushirikina. Na hawa ni Waislamu. Wanasali sala tano. Sasa sala gani hizi? Wakifa tunaenda kuwaswalia, tunalia, tutasema ndugu zetu, kumbe washirikina. Hawa ni wengi mdo. Nimeambiwa kuna wengine wanavaga majuba, wanaenda kwa waganga mihogoni. Mtajiwa. Mtajiwa mtu mmoja akanitajia baada ya mke wake kuwa amekwenda kule. Unasema kweli? Mke wangu kapelekwa na fulani. Huyo Alhamdulillah. Mme wake anajua. Nimeenda kumwambia mme wake, mme wake kasema atampa nasaha. Usiombe ukashikwa bwana. Hauko hoi. Watu wewe ukija msikitini unajifanya wewe mbabe. Ukienda kule zeze tawakutupa. Sasa mwaka mwanamke anaenda kwa mganga afu anasema tampa nasaha. Tampa nasaha kaenda kwa mganga. Mshirikina. Hakuna ndoa baina ya Muislamu na mshirikina bwana. Kuna ndoa gani? Unamkuta mke wako anafanya ushirikina afu anasema nimemsamehe. Umemsamehe kitu gani? Unamsamehe mshirikina? Na hii ndio tele hapa mjini kwetu. Tele hapa mjini kwetu. Maki watengenezaji wenyewe wa maustazi wanasema ni katika dua. Kwa mtu anatakiwa afanywe rukia, atapishwe na mchafu. Usipaka ajijue. Kuna wengine wanakataa, mimi sitaki kusomewa, mimi sina matatizo. Wewe watu kati ya huko sawa wewe. Mke anakohoa. Ushasimama. Haja kwambia simama, ushasimama. Wataka nini mke wangu? Tetegedezo. Watu wana hali mbaya sana. Wewe mwanaume unafukiwa na mke wako, ushaikona. Umetoka wapi sasa hizi? Kwa nini? Eh? Mambo gani haya? Mwanaume gani wewe? Acha ujinga. Unakuja sasa hivi. Nimekata. Basi mke wangu samahani. Jiga. Samahani. Wewe samahani mke wako? Wewe mwanaume, nenda katafute huko. Unaulizwa sasa kurudi nyumbani. Mimi mwenyewe nitarudi. Sinajua kurudi nyumbani kwako, nataka kurudi mapema nitarudi. Mimi maliza kazi mapema narudi. Niwe chilewa kurudi sawa. Anaambia, "Umetoka wapi saa hizi? Kwa nini unakuja saa hizi? Kwa nini unakuja saa hizi?" Mimi niliambiwa nikitoka nikuage. Au niliambiwa nipewe ruhusa na wewe ndio nitoke. Mimi natoka mimi mwanaume. Wewe ndio unataka utoke mpaka unaniambie mimi. Hata kama unaenda wapi unaniambie, mume wangu naomba ruhusa naenda sehemu fulani, usiende. Lakini wewe ukiniambia usiende, nitaenda, ukiniambia nenda naenda. Mimi sijapewa ruhusa, sijapewa idhini na Allah niombe ruhusa ya kutoka kwako. Mimi nikipewa ruhusa watu tutakula nini humu ndani? Mwanamke yuko tayari mlale kutwa nzima, mmekaa chumbani tu. Yeye ndio anaona raha. Sasa simtakufa na njaa. Lakini akakuta mtu huyu katoka kazini maskini. Kazini kule bakazi zimezidi, kachelewa siku hiyo kurudi. Mbona leo umechelewa? Au unajua leo kazi zilikuwa nyingi. Sitaki mimi tabia kama hiyo. Acha. Mina duwa kazi nesa saa 11, rudi nyumbani. Uwe mpaka saa hizi magharibi. Uwe mwanaume kweli wewe. Njoo usomee rukia bwana. Waambie ndugu zamani niombee ni dua, hali mbaya. Siko hoi kwa mke wangu, nimeshikwa. Ndio hao mtu anakwambia eti nimeoa kwa siri. Kimya kimya, hakuna mtu anajua mpaka mke anazaa watoto wawili. Ndio mke mwenzake anakwenda kujua. Tatizo nini? Tatizo inakuwa nini mpaka mtu anakaa eti anaoa kisirisiri kaenda na watu wawili tu. Kimya. Huku kwa huyo mke mdogo ambaye kaoa kwa siri sasa inabidi zamu ziwe za mchana. Mchana kama kaenda kazini kumbe kaenda kwa bibi mdogo. mimi rafiki yangu mmoja alifanya hivyo. Mwaka mzima watu hawajui. Siku mke anakuja kujua, mke akanywa sumu. Tukaanza kazi sasa. Maana mwanamke aliingia chumbani akajifungia mlango akanywa sumu. Sumu sunaijua. Wakati unainywa nyepesi, ngoja aanze kufanya kazi ndio utafungua mlango mwenyewe. Alikuwa holi komeo. Piga mlango. Jamani kuna nini? Kwenda tulivunja mlango. Mtu anahangaika tu. Kapeleka hospitali wakampiga madripu ya kutoa sumu huko. Kosa eti kasikia mume wake kaoa mke wa pili. Haya. Sawa na wake wenzako wale wana nani? Wakati wanaume wenyewe wachache. Eh? Unakunywa sumu bwana? Unakunywa sumu wenzako kaolewa? Ungekuwa unaolewa wewe ungekunywa sumu? Yote haya mambo ya kishirikina. Mmenielewa? Muombeni Allah asiwajalie mkawa mkaolewa na wake zenu. Sawa? Umesikia? Hasa mashehe wengi wameolewa. Mashehe wengi wanaolewa na wake zao. Shehe hafurukuti kwa mke wake. Kosa kavuliwa vifungo vya shati tu. Lakini ushirikina ni mkubwa jamani. Ushirikina ni mkubwa sana. Tofauti na akili yako inavyowaza. Na juhudi zinavyoendelea za kuueneza ushirikina ni kubwa mno. Kubwa sana. Na hii ni madhara kwamba tauhidi haifundishwi. Akida haijulikani. Haijulikani. Ndio kazi za mashehe na maimamu. Ndio hizi. Jana akanjia mtu. Anaambia anataka amuue mtu. Shee. Nitakupa chochote niondolee huyu. Kama mimi sio mchawi nitaondoa na nini? Mimi sio mchawi nitaua na nini baba? Mimi sio mchawi bwana. Nenda kwa wachawi huko. Mimi sijui mambo kama hayo. Mimi sijui kabisa. Sasa unafanyaga nini? Mimi nasomaga tu dua. Labda kama nikusomee maji ukanywe. Ya maji meupe. Allahu ustaz. Dada mmoja kaja na baba yake na mama yake na mume wake. Mume anaamini kama rukia itamsaidia. Lakini baba na mama hata kidogo. Basi mimi nimekuja pale. Vipi wakanielezea akamwambia inshallah atapona. Akachukua maji nikasomea nikampa akanywa. Ndio akamnawisheni ya maji nje akamnawisha. Akamsomea binti akatulia akili ka. Kwa hivyo tu baba mtu asa. Tunda si hakuna kingine. Nikambia nyie mpelekeni kama alitabadilika mtamleta. Mimi akaja akaniambia Sheikh. Ndio mtihani mkubwa sana. Baba mko anambia hivi. Maji. Maji tumeupe tu maji. Mbona yasema atakukua mbuzi? Akaambia hawa tiba zao ni kisomo tu. Sijui kama atapona. Walishindana. Wakamchukua mtoto wao tupe mtoto wetu tukamtibishe mwenyewe. Wakamchukua, wakampeleka kwenye Mzimbwe. Wakampeleka. Kwa hiyo Waislamu ni hawa ni Waislamu wa yani babu yao na babu ya yani sio wamesilimu hawa ni Waislamu wa kuzaliwa. Nikasema yule mume ni Alhaji. Baba mtu ni Alhaji. La haula wala quwwata. Ukimuona msikitini kama yule pale hauwezi kunikubali. Lakini hawa mimi nawajua wengi humu mjini. Yote ni madhara ya kutokujua akida sahihi. Umeelewa? Kwa juhudi ya kuusomesha umma lazima iwepo. Yaani ni dhamira iwepo katika moyo wa kila mmoja kwamba lazima nihakikishe katika mambo nitapambana nayo mimi kwa hali zote ni kuwafundisha watu waujue ushirikina ni kitu gani. Bas. Tumefahamiana vizuri. Uchawi. الموبقات رواه مسلم الموبقات المهلكات الموبقات almuhlikat, manake mambo yenye kuangamiza. Katika mambo yenye kuangamiza, ashirku billahi wasihir. Kwa nini mtume abai atofautishe baina ya shirki na sihir, wakati sihir pia ni shirki? Kwa sababu asihir, uchawi, ni khasi, na shirki ni amu. Na hapa imekuja kwa tafsiri, kwamba ufahamu kwamba uchawi pia ni katika shirki. Simeleka vizuri. Sasa kuna watu wanajua uchawi kama mtu anatibiwa sio shirki. Uchawi wa shirki ni kama kumuua mtu, kuvunja ndoa ya mtu, ndo uchawi wa nini? Ndo watu wanapofikiria hivyo. Lakini wewe unaumwa kichwa, ukaenda ukafungwa ngozi ya mbuzi kichwani hapa, ukapigiwa manyanga ili upone kichwa, sio shirki. Mtume akabainisha kwamba na uchawi pia ni nini? Shirki. Na kuna watu wanajua uchawi wa mapenzi, kumroga mke wako akupende, asiwazi wanaume wengine, hata ukisafiri miaka mitano abakie na wewe tu. Sio kosa. Ni kudumisha ndoa. Au mwanamke kumroga mume wake asiangalie wanawake wote, amuone yeye tu. Sio kosa. Mtume kaweka mlango huu kubainisha kwamba haya pia mapenzi ya hivi ni ushirikina. Lakini kuna ushirikina wa dawa za asili. Wanafanya wanawake wengi sana hapa mjini. Ushirikina wa dawa za asili. Kuna majani yao wanawajua wenyewe. Yale majani wanayafikinya fikinya, unapewa wewe. Kama utawekewa kwenye maji ya kukoga, umekwisha. Kama ni kwenye chakula, umekwisha. Unanielewa? Hizi hamzijui. Mmesikia kwa wazee wenu? Wenyewe wanakuambia unatafuta inaitwa nini? Njugumawe. Mwazijua njugumawe? Unataka utafute nyeusi umpelekee jamaa. Ile nyeusi unaambiwa una ule mtaalamu anakuambia ile nyeusi inamezwa kama ilivyo. Huitafuni wala huipiki wala huichemshi, unaichukua unaimeza kama kidonge cha paracetamol. Halafu watakiwa uende ukaitoe kwa njia ya choo kubwa. Mbele angalieni dawa za mapenzi hizi. Utakula wewe hivi vitu. Bila tauhidi mzee. Yote utakula hivi. Akishaitoa yule baba ile dawa sasa kwa njia hiyo ya choo kubwa, anaichomua pale tap, na choo yake vile vile inayokuwa pembeni na kauka. Inakauka safi. Kisha kauka inatafutwa kitambaa. Ile inafungwa kwenye kitambaa cheupe. Anapelekewa mtaalamu. Mtaalamu anaisaga na choo chake vile vile. Anaisaga inakuwa unga. Ule unga ndio watengenezwa wewe waje kulishwa. Basi utakuwa laini wewe, huwezi kufyatua mdomo wako. Ukiambiwa toka unatoka. Ukiambiwa kaa unakaa. Nipe unanipa. Acha unaacha. Nenda unakwenda. Utaniuliza umeyajuaje? Sio hivyo? Au na wewe uliyafanya hayo? Au na wewe unazijua hizo dawa hizo? Ah, si tunasoma tu. Ah? Ah, wapi. Ile ile yenye tunatoka. Hiyo haisagikisha. Mtambo usagi njugu nzima baba. Njugu nzima inatoka vile vile ile. Ile haikupikwa. Ni mbichi, kabla imekauka. Wewe mwana mtu anaenda sokoni, nataka njugu mawe atafanyajichagulisha. Ah, ngoja. Anatafuta nyeusi nyeusi zile ziko hapa. Wewe unafikiri anatafuta mbegu, sio mbegu. Sio mbegu mzee. Ile ndio kukomesha watu ile. Sisi tumeyasoma kwenye vitabu vya uchawi. Arifu sharra la li sharri. Sijakwambia leo kujifundisha uchawi. Wala mimi sijajifundisha uchawi. Ah. Usimwe tu na mimi ndio nimesomea uchawi. Mimi sijasomea uchawi. ila ukisoma vitabu vya akida vya tauhidi utakuta wanachuoni wanavyozungumza washirikina vizuri, hasa wanachuoni wa sasa, kwa sababu wanapambana nao washirikina kwa kasi kubwa sana na wanawajua vizuri sana. Nilimpata jini mmoja akawa anaeleza mambo wanayoyafanya kuwafundisha watu uchawi. Jini yule alikuwa mchawi, yeye mimi ndo mchawi. Soka wewe mchawi, kwa nini unakuja kwa usa? Mimi nimekaa tu hapa nyumbani kwangu. Umetumwa na nani? Mimi sijatumwa, nimeingia mwenyewe. Kwa nini uliingia? Kwa sababu huyu alinipigia mtoto wangu. Alimpigia vipi? Mtoto wangu alikuwa anacheza. Akampiga. Akamuua. Kamata kukomesha. Basi, kwa hiyo mimi nafanya kazi, mimi naajiriwa bwana. Huyo ndo akaanza kunipa habari za uchawi sasa. Huyo jini yeye anaajiriwa, yani yeye anakodishwa. Bwana tunakutaka ukatumalizie kazi mahala fulani, wanamlipa pesa zake, ndio anafanya kazi na rudi pale. Basi. Konkodi la uchawi hilo. Mimi nikamwambia sasa mimi nitakuonyesha bonge la uchawi kuliko wa kwako. Wewe si mchawi. Na mimi nitakuonyesha sababu niweze mtoto mdogo. Siku ya pili akanambia, "Yo uchawi wako wa wapi?" Nikamwambia uchawi wangu tauhidi, utakufa. Toka mwenyewe. Alhamdulillah alitoka. Fanikio. Lakini huwezi mpaka ujue yaqida vizuri. Ndio utaweza kukabiliana nao. Unaweza ukapata bahati mbaya ukalikuta jini linajua tauhidi hilo. Linajua hadithi, linajua kusoma Qur'an. Ukisema hivi nakwambia hivi. Kusema hivi, yanaitwa majini ya kisufia. Unabishana naye kama shekhe hivi. Sasa wewe hujasoma akida, si utaingia kwenye ushirikina. Ali. Usithubutu kufanya rukia. Mimi siwashauri mkafanya kazi ya rukia. Mimi siwashauri kabisa. Kazi ngumu hiyo. Waweza kashangaa jina kaenda kamvaa mtoto wako bure tu. Au mke wako au ndugu yako ukashughulika mpaka ukachanganyikiwa. Jifundishe rukia kwa ajili ya familia yako na wewe mwenyewe. Basi. Simeleka vizuri. Ukifanya hiyo maisha utapinda tu. Kwa hali ya sasa utapinda. Hali ni mbaya. Na wagonjwa ni wengi na pesa ipo nje. Tauhidi taabani. Utasalimika? Uweze usalimika. Tayeb, tuishie hapo. Mbakia swali moja, kiosi. Hal nusaddiqu al-arraf wal-kahin fi ilm al-ghayb? Je, tuwasadikishe wapiga ramli makohani? Makohani mnawajua? Makohani ni mganga wa majini. Mganga wa majini unamjua? Mganga wa majini unamjua? Ushawahi kuona mganga wa majini? Alto kohani. Wapiga ngoma wale. Ngoma za majini. Ha? Wapiga ramli? Wenyewe mnawajua wose? Kuna ramli ya glass. Kama hii nyupe. Afumu ndani kuna mtu. Eh. Umundani kuna mtu. Yule mkuhani, yule mpiga ramli anasoma maji, anasoma kwenye glasi. Anaweka. Anakuja mtu umundani kwenye glasi. Yule msikilizi anasemaje? Huyo mtu anaumwa tumbo, dawa yake ni kitu fulani. Na basi. Ndio maana ondoka zake. Mganga anaendelea na kazi. Ramli. Kuna ramli ya kwenye ukuta. Kuna ramli ya kuku. Kuna ramli ya kafu kiganja. Lete kiganja chako. Anakishika tu. Anasoma ndio qira'atul kafu. Wote uchawi huu. Anasoma. Habari zote zinakuja. Kuna ya maji kwenye sinia. Unataka kumuona adui yako? Huyo. Mama. Baba yangu anaweza kunifanyia hivi kweli mimi? Wao wao wewe Sasa nakuuliza, hapo utaka tummalize ni kumgonga tu. Unasemaje? Tummalize? Na nitakujibu baadaye. Ngoja nijifikirie kwanza. Na pale akigonga tu, ko! Unasikia kule kichwa, kichwa, kichwa, kichwa. Ah, kaondoka. Umemua mama yako. Kumbe maskini si ye. Na siku zote mpiga ramli hakutajii mtu wa mbali, jirani yako, mama yako, baba yako, wifi yako, mjomba wako, shanga, yani family anazunguka huko kwenye family tu. Mnakorofishana wote. Paka mnachukiana. Mmeshikana uchawi. Au anapanda. Wewe ndio umetuma, toa sasa. Wewe ndio wewe. Anambia mama yako. Wewe ndio umetuma mimi. Jini anasema hivyo umetuma. Yaani jini tu anamtaja bosi wake. Ona inawezekana kweli? Hivi mtu anaweza kumtaja bosi wake ndio mbele za watu? Sasa akishafanya vile, nyinyi kwa imani zenu mnaamini kabisa huyu ndio kamtuma. Kumbe mchawi huyu mama huyu. Ndio mara bibi alikuwa mchawi, ndio nimwachia. Basi yule mama ataishi kwa dhiki na anaweza kauliwa maskini. Hawa ndio wapiga rambi. Umeshaelewa? Wewe unakwambia ni x-ray. Ni rambi kama x-ray. Sasa x-ray unaambiwa jina la babako na la kwako na mamako. Unaitwa nani? Abubakari Khadija. Abubakari Khadija hajaka kuzaa wewe. Yaani wenyewe wanakuambia kwamba ukitumia upande wa mama ndio una rutuba. Kwa sababu wewe umekaa kwa mama miezi 9. Kwa hiyo mama ana asili yako. Kwa hiyo tunapofanya kazi kama hii lazima turudi kwa mama, turudi kwenye asili tukupate vizuri. Hawa ndio wachawi. Kwa hiyo siyasemi haya mkajifundishe. Umeelewa? Eh. Kwa hiyo inafaa kuwasadikisha watu kama hawa? Jawabu la nusaddiquhuma. Hatufai kuwasadikisha hata kidogo. Haifai kuwasadikisha hata kidogo. Ni kauli Allah Ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu anasema, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Waambie hakuna anayejua yaliyomo mbinguni na ardhini katika mambo ya ghaibu isipokuwa Allah. Suratul Naml aya ya 65. Mjuzi wa mambo ya ghaibu ni Allah pekee yake na hakuna mwingine anayejua. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema, man ata arrafa, atakayemwendea mpigaji wa ramli, atakayekwenda kwa mpiga ramli au kahidan, akaenda kwa mganga wa majini, ha, fasaddaqahu bima yaqulu, akamsadikisha kwa yale aliyosema, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, mtu huyo atakuwa amekufuru yale aliyotelemshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atakuwa amekufuru yale ambayo ametelemshiwa nani? Kwa hiyo mtu anayekwenda kupiga ramli na akasadikisha ile ramli anakuwa nani? Eh? Kafir. Ametoka katika Uislamu. Rawahu Ahmad wa al-hadith sahih. Ukienda kwa mpiga ramli au mkuhani alafu usimsadikishe, swala yako siku 40 imeharibika. Ukimsadikisha kafiri. Hebu angalia faida iko wapi? Wangapi washapiga ramli katika Uislamu? Lazima mtu afanye tauba. Lazima mtu atoe shahada upya. Msharitadi kutoka katika Uislamu. Na wengi hawajui maskini. Kwa hiyo swali la mwisho kumalizie, tutakuja kumalizia darasa hii katika mlango ni mrefu, tutakuja kumalizia kipindi kingine. Hal ya'lamu al-ghaiba ahadun, je kuna mtu yeyote anajua ghaibu? Jawabu la ya'lamu al-ghaiba ahadun illa Allah, hakuna mtu yeyote anajua ghaibu isipokuwa Allah peke yake. Qala ta'ala, anasema Allah litakasika, wa indahu mafatihul ghaib, na yeye Allah peke yake ndiye mwenye funguo za kujua mambo ya ghaibu. La ya'lamuha illa hu, hakuna mwenye kujua mambo haya isipokuwa ni yeye. Suratul An'am aya ya 59. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Hadithun hasan rawahu at-Tabarani. Kwa hivyo kinakataza kuamini kwamba kuna watu wanajua ghaibu. Hakuna mtu yote anajua ghaibu isipokuwa nani? Isipokuwa Allah. Na swali la 10 anasema, ma hukumu al-amalu bil qawanin al-mukhalifah lil-islam, nini hukumu ya kufanyia kazi kanuni au katiba ambazo ziko kinyume na katiba ya Uislamu na sheria ya Uislamu? Kanuni, tukisema kanuni maana yake ni desturi za nchi, kanuni, katiba ya nchi, kuifanyia kazi desturi au kanuni ya nchi ambayo iko kinyume na kanuni ya Uislamu au inapingana na Uislamu, nini hukumu yake? Umeelewa vizuri? Kama vile demokrasia. Demokrasia si ni watu wanatunga wenyewe kanuni za kutawala, au sio? Aljawabu al-amal bil qawanin al-mukhalifah lil-islam, kufanyia kazi kanuni ambazo ziko kinyume na sheria ya Uislamu, kufrun, ni ukafiri. Kufanya hivyo nini? Ni ukafiri. Idha ajazaha, yeyote atakayejuzisha kwamba inafaa au i'taqada salahatiha salahiyatiha, au akaitakidi kwamba zina manfaa na zina maslahi, zinafaa katika maisha ya watu, mtu huyo atakuwa ameingia katika jambo gani? Kufurun. Narudia, al-amalu bil qawanin al-mukhalifatu lil-islam kufurun idha ajazaha au i'taqada salahiyatiha, kufanyia kazi kanuni zilizo kinyume na sheria ya Uislamu ni ukafiri, pale ambapo yule atakapokuwa ameona kwamba inafaa kufanya hivyo, ama anaitakidi kwamba zina maslahi, zina faida kanuni hizi katika maisha ya Waislamu, ni nzuri, zitaleta maendeleo katika jamii. Akijuzisha Muislamu yoyote ama akawaambia watu inafaa na zina maslahi, basi mtu huyo amekufuru. Umeshaelewa? Swali, kama hakuitakidi na kama hakujuzisha, haya kufuru. Atakuwa saa ngapi kafiri? Atakuwa kafiri atakaposema kwamba hizi ni saleh, ni nzuri, zinafaa na zinalinda maisha ya mtu. Sawa eh? Ama akasema sawa sawa na sheria ya Kiislamu, akaipa usawa na Uislamu, ndipo atakuwa nani? Ameitakidi hivyo. Ukiambiwa kuitakidi maana yake ni kuamini ndani ya nini? Qala ta'ala, Allah anasema, "Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Yeyote atakayehukumu kinyume na sheria iliyoteremshwa na Allah, atakuwa mtu huyo ni katika makafiri. 44 katika sura Al-Maida. Waqala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, "Wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah," na muda ambao viongozi wao, watawala wao, hawata hukumu kwa kitabu cha Allah, wayatakhayyaru, na wakawa wanachagua, mima anzala Allah, katika baadhi ya yale ambayo Allah ameteremsha katika sheria, ndio niona kwamba haya nafaa wanachukua, ya hayafai wanaacha, illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah atawajalia shida baina yao, magomvi baina yao wenyewe kwa wenyewe, chuki baina ya Waislamu kwa Waislamu, pale tu viongozi wa Waislamu watakuwa wanachagua baadhi ya sheria na wanakataa baadhi ya sheria, itakuwa sababu ya Waislamu kupigana wenyewe kwa wenyewe. Umeelewa vizuri? Yafaa kumkufurisha mbunge? Yafaa kumkufurisha mbunge? Baada kumsomeshia hoja. Haifai. Ana moja ya hali mbili. Ikiwa ataitakidi na kujuzisha, ikiwa ataitakidi na akajuzisha, ama akalinganisha ile demokrasia na Uislamu, atakuwa kafiri. Hapa hakuna ugomvi. Ikiwa nakwambia mimi najua hii haifai na naitakini kwamba Uislamu ndio bora, lakini tafuta zangu maisha, atakuwa anafanya madhambi makubwa na sio kafiri. Umeelewa? Kwa hiyo usizuke tu kafiri wewe. Kikwete kafiri. Utakuwa kafiri wewe. Utakuwa kafiri wewe. Waislamu hawakufurushani kienyeji hivyo. Hakuna vitu kama hivyo. Ila tukiuliza demokrasia ni nini? Demokrasia ni ukafiri. Umeelewa vizuri? Demokrasia ni nini? Ukafiri. Ni shirki kubwa. Sio kila anayeamini katekeleza. Na sio kila anayetekeleza kaamini. Unajua kuna majambazi unakwenda kufanya ujambazi alafu hawapendi kuiba. Lakini mazingira sema lazima niibe. Hilo lipo. Na kuna malaya anafanya kazi za umalaya sema sipendi lakini nitafanyaje? Unajua hivi? Hapo unaongea sema hii ni halali. Hawa watu hukumu yao itakuwa moja. Haiwezi kuwa moja. Na ndio maana kuna ile to mawani aitakfir. Mwana kuna mlango unaitwa mawani'i takfir. Viziwizi vya kumkufurisha mtu. Huruhusiwi kumkufurisha mtu kienyeji. Paka upite mawani'i takfir. Kasamahisi bote hawajui. Na wala hawana muda wa kuangalia. Wewe akikuona tu umevaa chati ya CCM wewe kafiri. Nikivaa ya kafu Muislamu. Sababu kafu ni wakombozi. Shaona? Ama ukimkuta yule mjahidina mwenyewe anakuambia wewe ukiwa kafu kafiri, ukiwa CCM kafiri, ukiwa Chadema wewe kafiri tu. Mpata wapi nyie mama? Mmesoma wapi taratibu kama hizi? Hakuna mlango kama huu. Masahaba wa Mtume walipigana mpaka wanauana na hawakuitana makafiri wala fasik. Walipokuwa makinda ndimi zao. Lakini sio leo. Ukimuudhi mtu atakukufurisha hapo hapo. Ukimuudhi tu. Kibaraka wa Marekani kafiri wewe. Mmoja alinikufurisha kahaba mimi. Anambia, nasema, kichwa chako halali. Sasa unasubiri kuniua kwa kunivizia. Sijitokeze utu wako. Njoo, kama mwanaume. Lakini ndo hali. Na mtu anafanya mambo na anaamini. Na anaamini kweli. Sasa huwezi kumkuta eti kwa sababu ni Kikwete ni rais wa Tanzania na ni rais kupitia demokrasia. Si bora zifanyia kazi. Huyu ni kafiri tu moja kwa moja. Hapana. Anaitakidi hivyo. Kusali kwa. Kwa hiyo wewe unachotakiwa wewe kwake ni kusema kwamba huyu mtu ameingia katika demokrasia na demokrasia ni ukafiri. Demokrasia nini? Ni ukafiri. Na nitafaa kumkufurisha baada ya kumsimamishia hoja na akatoa majibu ya hoja zangu. Lakini kabla sijamsimamishia hoja na hajatoa majibu ya hoja zangu siwezi kumkufurisha. Na naweza akaniambia mimi najua kama udi demokrasia ni ukafiri, mimi najua. Unajua? Najua. Unajua wewe unafanya? Si maisha ya watoto wanasoma shule nitafanya nini bwana? Utamkufurisha huyo? Ndio anafanya madhambi makubwa, sio kafiri huyu bwana. Na ndio wengi tunao Uislamu sasa hivi. Wanakuambia sisi tunajua, sisi tumeingia pale kutetea Uislamu. Nasema mimi ningekuja kutetea Uislamu bungeni. Unasema Uislamu gani? Hata kuna mmoja anajisifu kwamba yeye ndio sababu ya hijab kukubaliwa kwa usalama. Alifanya juhudi kubwa mpaka hijab ikapitishwa bwana. Kwa hiyo anajisifu kwa hiyo hijab. Mmoja katika viongozi wa Islam. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa tumemalizia hapo. Sawa jamani. Tutakuja kuanzia hapo. Allah akitupa taufiki. Na baada ya kumaliza kitabu hichi, tuta tutapenda kwa watu wafanye watakufanyia mtihani kitabu hichi katika njia hizi hizi pia. Kwa hivyo lazima unarudia nyuma, kama kuna sehemu kuna mushkeli huko nyuma, angalia uulize ili tuweze kurekebisha mambo mapema. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.